Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag, og velkommen til De Sorte Spejdere. Ugens andet program, ugens anden udsendelse af De Sorte Spejdere, den 26. februar 2008. Heldigvis er programmets anden udsendelse faldet sammen med ugens anden dag. Ja, det er ret flot, ikke? Så indtil videre går det jo meget godt. Det kan man sige. Kære lytter. Kan jeg lytte? Jeg vil starte med et eller andet, som var meget... Det kan jeg ikke huske. Jeg har engang fået et læserbrev fra Benhenius, tror jeg det var, da jeg arbejdede for Ekstrabladet, om at med, i stedet for at sige meget starter, hellere skulle sige det gode danske ord begynder. Okay, begynder. Det vil jeg gerne sige. Ja, det er første gang, jeg er inde på vores webcam via dr.dk/spejder. Og det virker, siger Morten Remer. Ja, det gør det, men det hakker også, kan jeg se. Og så i dag, der er det virkelig up close, som man siger. Altså, eller hvad det hedder. Benhenius dansk. Der vil, han, Bent ville sige up close. Det var han, der lavede DK4 i gamle dage. Ja, Benhenius, han er død, ikke? Ja, jeg er bange for, han er død. Han, det ved jeg faktisk. Nej, det håber jeg da ikke. Men nu tør man slet ikke sige noget som helst. Det skulle vi nok researche. Ja. Hvad end han er, så er jeg sikker på, han har det godt. Benhenius er et dejligt menneske. Det er også. Kan jeg lytte i vores program i dag? Der er vi næsten fuld besætning. Forstået på den måde, at filosofen er her naturligvis. Han er her. Vores redaktionschef er her. Hun er her. Rebecca er her. Rebecca er vores erhvervs... Eller sluder og vrøvl, vores journalistelev. Og så er Peter Lovs, vores tekniker, syg. Vores faste tekniker, kan man sige. Ja. Men vores anden tekniker. Ja, wingman. Og der kan det godt være, at wingman, han bliver lidt sur, når vi kalder ham anden tekniker. Men vores tekniker, som vi også har. Som vi også har. Som var Henning Mortensen. Mortensen, som jo ikke bare er Henning Mortensen, Anders. Fordi hvad er det, Henning er? Oscar nominee Henrik. Yeah. Ja. Yeah, Oscar nominee Henning Mortensen. Ja, og det er for første gang, at vi i De Sorte Spejder har en Oscar nomineret tekniker til et program. Det er sådan, at Henning, han har lavet lyd på den der film, der hedder Om natten. Kortfilm. Kortfilm, som var det eneste danske bud. Arne Viggo var der også, som er kvart. Stop. Hey, må jeg sige noget? Jeg er ked af at sige det. Folk, de er så meget, at det er simpelthen, vi har en dansk med. Ja, Viggos mor bor jo i Sønderborg. Ja, og mormor i Ringsted og sådan noget. Prøv at høre. Jeg er ked af at sige det. Han er ikke rigtig dansk. Han er Viggo Mortensen, er amerikaner. Han har det, hedder amerikansk pas. Han kan tilfældigvis det, at han kan ved, hvordan man snakker dansk, men dansk er han ikke. Jeg elsker Viggo Mortensen. Jeg har stor respekt for ham. Elsker så stort ord, hvis. Jamen, jeg har stor respekt for ham. Det også. Mm. Jeg synes, han var langt spyttet i Ringens Herre. Men det hele Ringens Herre var langt spyttet. Ja. Men Henning Mortensen, vores Oscar-nomineret... han er dansk. Tekniker, lydmand, manden, som har lavet lyd efterbearbejdelsen på filmen Om natten. Stor kortfilmen. Er i dag vores tekniker. Han kunne afsige tid til at være med i dag, og det er vi og det var meget, også fordi, at det blev ikke til andet end en nominering, Anders. Det var jo en fransk frøæder, der løb med prisen. Men i dag vil vi jo her i programmet gøre det, at vi... rekonstruere scener fra om natten, og så vil vi se, hvor god lyd Henning han kan lave på denne udsendelse. Ja, og på vores der er chance for en lille pris der. Ja. Det er jo dagen før den store prisdag, hvor det bliver udløst spænding omkring, vi er heldige at vinde noget. Tror du, det er svært? Det er svært, men det er spændende, og det er også det, der gør prisuddelinger så nervepirrende. Og det er også derfor, at Henning har jo hele den ledelse nu, at han vandt sig ikke. Sula Awards bliver overrækt i morgen, og sendt på lørdag på TV2. Ja, det vil sige, at man altså... i morgen aften ved vi det, om det er, om vi har vundet prisen som årets radioprogram. Mm. Der er 5 nominerede, så er der en 20% chance. Ja, det er rigtigt. Og det er jo stadig bedre end at spille lotto. I morges i Godmorgen Danmark, ikke også? Mm. Der var der besøg af det der færøske punk, eller færøske... støjrock, ikke? My Chemical Romance Jam Band, som var med i det danske Melodi Grand Prix. Mm. Morten Resen, vores gode gamle kollega, han interviewede dem. Og de sidder og snakker lystigt sammen og interviewer de her unge drenge, som jo ligner Green Day også, ikke? Mm. Og så... som om det er Green Day nedskaleret en lille smule, altså de er lidt mindre. Ja. Altså de er samme udgave, men bare lige 0,8. Men under hele interviewet, der bliver Morten Ræsen og bandet ved med at sige, at de er det eneste punkband. Ja, det er noget, det første punkband fra på Færøerne. Og til det er der to bemærkninger. Det er nej. Og nej. Nej. For det første er de ikke punkband. Nej. Og for det andet er de ikke det første. Fordi det første, og for mig, og vel også for dig at se, eneste stadig rigtige punkband, der findes, er orkestret 200. Og dem skal vi spille her. Fra en plade, der hedder Graceland 200, det hedder det færøske punkband. Det eneste rigtige punkband fra Færøen 200 er nummeret, der hedder Graceland. Det er et rigtig langt nummer. Prøv at høre. Det bliver man så glad af. Tag den igen. Sig det nu, Blankmand. Sig det. Nej, Blankmand, hvad er det, du vil sige det nu? Kom. Sig det. Øjeblik. Blankmand, nu siger du det! Kan du så sige det? Så siger du det, svin. Pæl i kødet. Sådan. Tak skal du have. Gør jo ikke ondt. Må jeg læse noget for dig, Anders? Ja. Og for dig, kære lytter. Det er sådan, at i BT, der spørger man flere kendte om en masse ting, og så er det en notits, der er i avisen hister her alle steder. Mm-hmm. Man spørger blandt andet, hvis jeg var statsminister for en dag, hvad vil du lave? Ja. Og så er der også stressbarometeret. Hver dag måler BT stresspulsen hos en kendt dansker. Og her skal man altså holde fast. Pæl i kødet. Hver dag måler BT stresspulsen hos en kendt dansker. Hvem er det i dag? Hans Pilgaard. Nej. Jo. Men han var jo lige ved at gå ned med stress. Ja, men den er da helt gal nu. Fordi at, jeg skal lige, inden du begynder at læse op, rekapitulere over for de lyttere, der eventuelt ikke har fulgt med i Hans Pilgaards historie. Mm. Ved Gud, det er en fejl, men hvis det sker, det kan være, man har været i udlandet og bo. Noget Dubai. Et eller andet med skatten var rigtigt. Der kan være mange forklaringer. Hans Pilgaard var på et tidspunkt meget tæt på at gå ned på stress. Han gjorde det eneste ansvarlige. Alle psykologer er enige med ham. Inden han gik ned med stress, valgte han at holde nogle måneders orlov. Så han lige... Ja. Han kom så tilbage igen til god aften Danmark. Så gik ikke så lang tid. Så gik han ikke det sted med stress, men så fik han det meget dårligt over alle de skæbner, han hørte. Ja. Fordi han tog med hjem. Ja. Og det var sådan en historie med folk, der havde det dårligt. Mm. Så ville han slet ikke lave god aften Danmark mere. Nu er han så på noget, der hedder Giv mig 5. Ja. Og Giv mig 5, det er et nyt quizshow. Ja. Og det er den forbindelse, at Hans han blev spurgt, hvor er han henne på stressbarometer. Og der er afbilledet stressbarometer i BT i dag. Og man han kan jo godt være stresset, fordi at det er jo tæt på premierprogram. Der er det grønne felt, der hedder lav, så er der mellemfeltet, der hedder middel, og så er der sjovt nok høj, som er det røde felt. Det er stressfelt. Spørgsmålet til Hans Pilgaard lyder, er du stresset for tiden? Ja. Og pilen står oppe i høj. Fy for satan. Man er rimelig op at køre, når man skal præsentere noget nyt. Premiere på quizprogrammet Giv mig 5 i aften på TV2. Og endnu ikke ved, om det falder i folks smag, så jo, jeg er da stresset. Nej. Hvad kan ellers føle dig stresset? Hvad kan ellers stresse dig? Oh, ja. Følelsen af, at jeg ikke kan nå at gøre det så godt, som jeg gerne vil det. Det kender jeg godt. Fordi jeg skal være færdig på den halve tid. Ja. Hvad gør det for at undgå stress? Godt spørgsmål. Så tager jeg fri, før jeg ved, at få stress. Nej, det svarer han ikke. Han går afsides for at være lidt for mig selv. For eksempel ligge mig på sofaen eller i badekarret derhjemme og bare lytte til noget Leonard Cohen. Jeg gør det samme. Hvad kan få dig til at slappe af? Mm. Når jeg sidder og snakker med Michelle Bilets lille datter, eller har hendes søn i armene, og danser rundt til Thomas Helmi, så glemmer jeg alt omkring mig. Kunne vi lige få den sidste en gang til? Hvad kan få dig til at slappe af, når jeg sidder og snakker med Michelle Bilets lille datter, eller har en søn i armene, og danser rundt til Thomas Helmi, så glemmer jeg alt omkring mig. Hans Pilgaard er et meget sammensat menneske. Men han er også et meget stressende menneske. Jeg vil bede, hvis der er folk, der lytter til det her program, vil ikke være søde også, og det er så folk, der har tv-meter samtidig. Se der i himlens navn det der i aften, så han ikke bliver stresset. Ja, klart. Prøv at høre. Det værste, der kunne ske, det er, hvis manden han bliver så stresset. Jamen, så tager folk gerne have et nyt program. Nej, det går bare ikke. Altså ikke fordi, at Hans han er en god han er en god dreng. Jeg savnede, at jeg mødte på TV2's Oscar-dækning i søndags. Ja. Det var en bedre til en Steinmetz var, selvom Steinmetz også var god. Godt så. Yes. Kære lytter, om et øjeblik, der vil jeg godt præsentere. Vi vil gerne præsentere. Det er fed underlægningsmusik, det her. Ja. Lydklippene fra Fredericia Teater. Hvordan lyder det egentlig, når Sonja Sisse synger? Ja. Til forlorene på teaterstykket der. Ikke? Vores gode fredagshusven Kjeld Tolstrup, Danmarks bedste DJ, havde det her nummer med i fredags. Ja. Det er danske Def Jaguar og Flip. Flip. Og nummer, der hedder The Sound. Og det er jo The Sorte Spejders powerplay. Det er ikke at forveksle med The Sorte Spejders ugens uundgåelige. Som kommer senere i programmet. Og i dag i programmet, der spiller vi også et nummer fra den kommende Two West-blad. Som er ugens Lover-album. Lover-album, ja. Skal du på Love, så er det Two. Two siger love til dig. Pæl i kødet. Sådan. Kære lytter. Balladen om Sonny og Sissi, som skulle have sunget i High School Musical, fortsætter. Vi slap den jo i går, hvor at, det er historien om, at Sonny og Sissi Freddy Petersen havde hovedrollerne på High School Musical, som bliver opført på Fredericia Teater. Den skal øvrigt også på tur. Det skal den. Rundt i landet. Det skal den. Og hele Molevitten var solgt på Sonja Shishi. Ja. Alle havde tænkt, skal vi se High School Musical? Ja, ja. Men Sonja Shishi spiller med, så skal vi se det. 42.000 billetter er blevet solgt. Det er mange. På deres ansigt, mener faren. De er efter farens, altså Mikki Freddy Petersens... Manager. Også. Udsagn. Ja. Og her skal det lige slå fast. Han er ikke børnenes far. I denne sammenhæng er han børnenes manager. Yes. Og Shishi... Og Freddys, eller Sonnys manager, Freddy. Freddy? Det kræfter man ikke nemt. Han har sagsøgt Fredericia Teater for 12 millioner kroner, sammen med Dansk Artistforbund. Og der må man sige... Det er godt gået, Dansk Artistforbund. Ja, Dansk Artistforbund gør igen alle en tjeneste ved at kæmpe de gode sager. Ja, det er det. Lidt ligesom, at de sørger for, at der er rigtig meget dansk livemusik i radioen. Godt gået, Dansk Artistforbund. Ja, men det er professionelt. Flot, dygtigt. Var I gode. Ja, det er. Og jeg vil godt lige bruge, hvis der er nogen fra Dansk Artistforbund, der lytter med. Det der medlemsblad, I sender til mig, gider I godt lade være med at sende. Det vil godt flyttes. Jeg har skrevet flere breve til Dansk Artistforbund, så jeg vil ikke have jeres blad. De bliver ved med at sende det. Stop. Det er ligesom Falkbladet. Det kan man bare ikke. Eller FDM-bladet. Jeg kan heller ikke melde mod Retsforbundet. Nej, det kan du åbenbart ikke. Eller Facebook. Ja, det er lige blevet gjort, ikke? Det tog lidt tid, men nu er jeg ude. They did not get me. Ah, sådan der. Nå. Det, som Freddy, manager, han gør i den her situation, det er, at han sagsøger på vegne af Sonja og Shishi, Fredericia Kommune, Fredericia Teater, kommunen lovligt indblandet, og deres direktør, for 12 millioner, som i givet fald vil blive doneret Børnecancerfondet. Allerede der er der vist fiksfakserier, fordi det er problematisk at vinde nogle penge i en retssag, og så donere dem, uden at man bliver beskattet af det. Det er jeg sikker på, at Freddy har taget højde for i sin planlægning. Naturligvis. Måske vi har en kommentar fra faren. Det var fuldstændig tåbeligt. Gider du række mig hvidvin? Række mig hvidvin. Gider du række mig hvidvin? Nej. Række mig hvidvin. Okay. Sådan der, Freddy. Slap af. I en pressemeddelelse i fredags, inden vi går på weekend, hele Danmark går på weekend, tænker, hvor ender sagen? Der får Freddy lige skrevet til sidst om den nye chefleder af Fredericia Teater, Gerts. At der står i pressemeddelelsen, hallo! Nej, der står, manden han har været tidligere turistchef for Skanderborg Kommune. Hallo! Hvad ved den mand om underholdningsbranchen? Han er fucked up. Det er det sidste, Mikki når for skrevet. Nå, det var ligesom vi rapper det op der. Vi fortæller, hvad der er sket i sagen indtil videre. Men nu er vi glade for, at vi over programmet i dag, over flere omgange kan præsentere... Sådan som det lød, da Sonny og Sissi, de sang de forskellige sange i High School Musical til prøverne, inden de korporligt blev smidt af scenen. Ja. Og nu, der synes jeg... Der er også en politianmeldelse, som ligger og lurer jo. Helt færre vil have 12 millioner. Ja. Det synes jeg, det bestemt er. Det er lavt sat. Det er 6 til hver. Ja. Og hvad får faren? Ingenting. Eller manageren, undskyld. Det er jo det, han er i det her. Der er han jo ikke far. Nej, nej, nej. Han skulle også sætte sin datter, eller sin klient på en god og fedende... Ja, men det er også det der. Hun er tynd, men andre er for tykke, som hun selv siger. Ja, det er jo ikke... Det er jo fuldstændig... Det har det at gøre. Sissi, hvis der er nogen, der kommer og siger, at hun er for tynd, så skal I slappe af. Mm. Sådan er hun bare. Hun er bare heldig. Hun har spændende knogler fra naturens side. Og er der nogen, der siger, at Sonny er kvapsi? Nej, det er der ikke. Og det er der ikke. Er der eller nogen, der sagt, Mikki ved grød? Er der noget, der taler om, der godt kunne smide på bund? Sådan er Mikki. Kære lytter, for at hjælpe familien på vej, så vil vi godt spille... Også fordi, at det, der har været noget af en akilleshæl i den her sag, det er jo, kan Sonny og Shishi synge og optræde det hele taget? Der har man fra Fredericia Teaters, nu synes jeg noget ubehageligt, antydet, at det måske ikke var i top. Men tør ikke at sige det direkte. Man har netop antydet mellem linjerne, har man sagt, ved I hvad? Vi finder lige nogle standees. Mm-hmm. Og der har deres manager, skråstreg fra, skråstreg onde ånd, været meget, meget hurtigt inde og sige, det siger man ikke til unge mennesker. Nej, det kan man simpelthen ikke. Fordi er noget, de kan, så er det ved at optræde. Og det er det, som du har fundet et par eksempler fra deres bagkatalog på, det, at det kan de. Det er klip fra, det er fra Fredericia Teater. Det, det er optagelser, der kom ud fra scenen. Hvordan det lød, når Sonja Sissi, de syng på scenen. Lad os da høre bare en smagsprøve. Jamen, det kommer her. Gonna escape from you, could be free of you, and I don't know, there's no way out down there. De skal vide, at det er fantastisk. Det eneste, der undrer mig umiddelbart her, det er... Hvad fanden laver Thomas Blachman i Fredericia? Det har du faktisk ret i. Det er ikke nok for ham at være i X-Factor. Nej, det er meget mærkeligt faktisk. Hvad lavede han der? Hvad fanden lavede han? Eller Thomas Blachman, hvad lavede du i Fredericia? Pæl i kødet. Jeg er tosset med Robin. Jeg er også tosset med Robin. Og det her nummer, der hedder Every Heartbeat. Hun er jo svensk. Ja. Og i sig selv er det lidt, kan man sige, at udfordre skæbnen at spille svensk musik netop i dag, som jo er 360 året for indgåelse af Roskildefreden, hvor vi jo netop mistede en stor del af vores retmæssige besiddelser i Sverige. Det er nuværende Sverige, nemlig Skåne, Halland og Blekinge. Ja. Mistede så også Bornholm, men den kom der hjem igen. Det har de ikke rigtig fået ordnet over i Skåne, Halland og Blekinge. Men vi har ikke glemt det. Vi har endda glemt det, Sverige. Hov. Hov. Det var forkert knap. Vi behøver sig ikke ringe. Folk har allerede ringet. Dammit. Pavlovs hunde. Kære lytter, her er programoversigten, hvad vi har valgt at bringe til Sorte Spejder i dag. Hans Pilgaard er stresset igen. Og det er noget lort. Det har vi snakket om. Jeg fik ikke sagt det før. Jeg stopper lige programoversigten. Tvillingerne, de to drenge, Engle for evigt. Top, top, top kunstner. Ved du hvad, Hans? Nej. De skal på... diskotekstur. Jeg ved godt, at jeg lavede sådan en Adam. Du var halvt pause. Det er ikke engang Adam. De skal på diskotekstur. Nå, det er nok ikke så god. Her rundt i kring i landet. Jeg ved ikke, hvilken uslet menneske det er, der har ringet til drengenes familie og har sagt, ved I hvad, er det ikke her sjovt, at I tager rundt på alle Buddy Holly'er, alle Crazy Daisy'er i hele Danmark, og så laver I, i 2-3 shows hver evig eneste nat. Bare kvarter fra 3 til kvart over 3. Et lortediskotek et sted. Det ene lortediskotek efter det andet. Klokken 3 om natten, hvor I lige laver det sjove nummer der. Det der rigtig skægge nummer. Og så, kører I videre til næste sted. Vi har en bus. Jeg har været på sådan en gang. I får 25.000 kroner per job. Er det ikke bare fedt? Nej, det er overhovedet ikke fedt. Det er ikke fedt, og man føler sig bagefter, som om man har været på indersiden af lukken. Og jeg håber på, at der er nogen, der lytter med nu, der har tæt forbindelse til den familie, der kan sige, dreng, det skal I ikke alligevel. Men den er jo sikkert lavet kontrakt. Ja, men der er penge ikke alt. Og ved du hvorfor, jeg synes, det er bare... Jeg ved, at der findes nogle tosser derude. Som ikke kan lade være med at synes, det er rigtig sjovt, at nu skal vi gøre grin af elefantmændene, se hofnarrene, se, dem skal vi da kaste øl efter, dem skal vi da råbe efter. Jamen, det sker. Jamen, det er nok ikke engang løgn. Altså, uden yderligere sammenligning med Jon fra Popstars, for eksempel. Ja. Den der film, den der solo, jeg glemmer et eksempel på, at han tog rundt, og kunne jo altså, rent faktisk også synge og tog rundt, og der stod folk og kastede penge efter ham og øl ud over ham og alt muligt. Og det her bliver også, der er altid nogle idioter imellem i sådan en flok, som synes, åh, hvor er det sjovt at se, nu skal vi kræfte, se hvad jeg sej er, se hvad jeg tør. Mm. Ej, det er ikke noget rart sted at optræde, på nogen måde. På ingen måde. Nå, men det kan også godt være, at de bliver de første, som gør denne forudsigelse til skamme. Du er så rart et menneske, Anders, men det tror jeg desværre ikke. Nej, jeg tror det ikke, men jeg tror bare, hvis nogen kan gøre og få mirakler til at ske, så er det engle for evigt. Mm. Men jeg tror desværre ikke, at det vil ske, fordi diskoteker, det er satans helvede. I hvert fald sådan noget optræden sådan noget, ikke? Jo. Godt så. Programoversigten i dag. Sonja og Sissi har vi, men vi vender tilbage til flere beviser på, at de godt kan. Ja. Ugebladet Søndag er kommet. Mm-hmm. Køb det om mandagen. Og det har vi gjort. Det er tirsdag. Og det er læst tirsdag. Og der er nogle gode indslag i det. Mm. Så er der et nyt indslag, som jeg ved, at du har nyt om. Politiske tricks, knep og undvigemanøvrer er det seneste indslag i en lang række af programmer. Her i De Sorte Spejdere. Alle sammen under initiativ af vores eneste akademiker på redaktionen. Filosofen. Og det er vel også der titlens noget lange udstrækning skal hente sin forklaring i. Ja, tak. Men en god titel. Politiske tricks, knep og undvige manøvrer. Så glæder jeg mig til det næste. Ja, godmorgen Danmark har haft i morges besøg af Henrik Johannes Larsen på 79, som fortæller lidt om sin tilværelse med sin 100-årige ven, Ellen Bentsen. Og Ellen og Johannes... Og Johan lyder jo som... Johannes, de var... hørte du dem? Jeg så dem også i går aften Danmark. Eller i aftenshowet. Fantastiske aften, mennesker. Og jeg vil fortælle den mest fantastiske historie, som var sjov at se på fjernsyn. Jeg håber, den kan gengives ordentligt i radioen også. Den involverer Søren og Nikolaj Rasted. Oh. Mads Steffensen. Oh. Og så to meget, meget, meget gamle mennesker. Ufattelig gamle, ja. Men også, hvor en lyder som Maja. Ja. Og Sisse Fisker involverer det også. Sig, det er 10 gange i træk. Uden at grine. Sisse Fisker, Sisse Fisker, Sisse Fisker, Sisse Fiskeskæg. Ah, fiskeskæl. Der fiskeskæg. Sisse Fiskeskæg. Ej, det siger man da ikke, Sisse. Nej, nej. Telefonfis skal vi lave. Vi siger ikke med hvem. Bip, bip, bip. Ej, jeg troede lige, du var... Jeg tror, jeg er tosset. Men det gør vi lige om lidt. Der skal vi ringe op til nogen. En kær ven af programmet skal vi ringe op til om et øjeblik. Og det er fis, men det er sjovt, fordi det er... Der er ja, bare glæde. Ja, jeg griner allerede. Ja. Så skal vi forbi DR. Der er vi jo sådan set hele dagen. Vi møder jo ind 7:15. Nis Bosdal, ja. Som jo er begyndt at sende, han var de store hits på, på P4 med Danmarksmester. Jeg tror stadig, han laver det. Det tror jeg også. Og nu har han fået sit eget fjernsynsprogram. Jeg tænkte, hvem der kan få det, var. Og det i dag, der har han besøg af... i formiddag, så har han haft besøg... Jan Kjærgaard, som er meget fascineret af sten. Han er tosset med sten. Ja, han er måske også lige lidt i overkanten af tosset, ikke? Så skal vi ringe til Falk i... Ja, det er en sag, som ligger os på scene. Det er historien om dealeren, der forsvandt i august sidste år. Ja, vi skal snakke med en redningsleder deroppe, som fortæller mere om selve redningen. Men han har historien. Ikke, han har ikke selv oplevet det, men fra anden hånd har han historien. Han har været sammen med ham. Ja, tak. Så skal vi spille tillidsbingo, og så skal vi spille et nyt nummer fra Tue Vest kommende album. Og så skal vi også spille et top 10.000 nummer. Som vi glemte i går. Se, hvad han svarer der meget og se til egentlig. Ja. Hvad skal vi spille nu? Jeg trykker på knappen, og så hører vi, hvad der kommer frem. Ved du, hvad det er? Ja, det kan du tro, jeg gør. Det er 07 med Destiny. Øj, det var ikke, vi spillede i går, eller? Nej, i går spillede vi et andet nummer. Ja, men det er fra 07 er fantastisk. Om et øjeblik skal vi foretage et opkald. Ja, som flere af Danmarks klogeste radiolyttere, vores, de sorte spejderslyttere, netop har gjort opmærksom på, så er det her jo ikke 07. Nej, men det var også lidt for at teste lytterne. Det er Amy McDonald. Ja, det er. Som spiller i Danmark i Vega den 14. marts. Man kan købe billet allerede nu. På billetluen eller hos sin Fona-forhandler. Ja. Og man kan også høre hende her i programmet, for hun kommer og spiller live den 14. marts. Ja, hun gør. Kære lytter, vi skal ringe og lave en god omgang telefonvis. Til en kær ven af programmet. Yep. Måske var han igennem i går. Ja, hvis du hørte programmet i går, så ved du, han var igennem i går. Måske, måske ikke. Vi prøver at ringe op, så hører vi, hvad der sker. Ja, det bliver sjovt. Det er en lidt besvindig, og den første lytter kan gætte, hvad det er, der er galt, eller hvad der er sket ved det her, kan lige skrive ind. Hov, hvad skete der nu? Hvad sker der? Der er noget ved telefonen, ikke ringer op, eller? Det er ærgerligt, hva'? Ja, det er ret ærgerligt nu, hvis man skal lave telefonvis. Nipper ringer. Mm. Okay. Godt. Men jeg kan sige, at vi skal ringe til udlandet. Åh. Oh. Og det er det, vi prøver nu. Vi prøver at få en linje ud. Kom. Ja, hallo? Ja, hallo. Hvem er det? Jamen, det er jo slagteren, du. Det er Lars nu. Er det slagter Lars? Ja, det er korrekt. Ja. Hej. Har du Christian? Nej, ikke lige på lager. Jeg har træsko på. Okay. Har du grise tryne? Eller bare grise? Ja, det har jeg sådan set. Det ser sådan ud i hvert fald. Ja, okay. Det er i dag. Ja. Har du mus? Meget portvin i går. Har du musetær? Musetær? Ja. Og det har jeg brugt i medisterpølsen. Okay. Hvor lang er din medisterpølse? Min eller den i skålen? Den i skålen? Den i skålen, der er cirka 3,5 meter, kan jeg se. Ja. Er det Lars, vi snakker med? Ja, det er korrekt. Ja. Slagte Lars, hvordan går det? Den går forrygende. Slagte Lars, skal lige siges, er jo slagtebutikken, der lå over for P3. Det gør den stadig. Huset i P3 er bare flyttet. P3 er bare flyttet, og Lars' omsætning er faldet drastisk. Nærmest. Ja. Og Lars... Jeg fødte tre mænd. Ja, og Lars... tre mænd, og det er bare de tre mænd på lageret, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Det er dem, der ryddede op. Ja. Lars, hvad... Bange en mus. Hvad siger du? Jeg ser dem, der fanger muse med det sådan. Ja, okay. Ja, den er god nok. Ja. Lars... Og fædre min bror. Ja. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal spørge om noget. Anders, vil du ikke? Jamen, jeg ved det heller ikke. Hvordan går det? Altså, hvad er der, hvad sælger godt i denne uge? I denne uge? Skal vi bare indrømme, at det er sidst på måneden, så jeg tror sådan set, det, der sælger allerbedst i øjeblikket, det er medisterpølse, hvor det ikke skal være liv. Det er simpelthen medister. Og det var nok en reklame, kom i radioen. Ja. Men Danmarks længste og bedste medisterpølse, den tilhører Lars, slagter Lars på hos Ørstedsvej jo. Og hvad er hemmeligheden bag en god medister? Det er isteren. Der skal ikke for meget i. Nej, det skal der nemlig ikke. Det er korrekt. Ja. Lars, nu er det snart påske. Hvad står på bordet, hvis man skal have en rigtig god påskefrokost? Mm. Ja, men altså, man skal have noget lam. Og der er fantastisk godt dansk lam. Ja, ja. Men hvad med det fra New Zealand, hva'? Det er jo billigere. Ja, det er billigere, men altså, nu er det jo påske. Det kan man spise sådan en almindelig hverdagsdag. Ja. Og en almindelig weekend. Men til påske, der skal vi sgu have noget dansk lam. Hvad med svensk lam? Svensk lam? Mm. Så skal man tage det over. Ja, blive der, ikke? Jo. Så bliver man jo lam. Jeg skal bare læse over den der. Ja, okay. Lars, er du bekendt med, at man kan lave boller i kaj ved at klemme medisteren, altså sådan, så man klemmer bollerne ud af medister, rører dem, så må man sige, og derved laver bollerne på en nem måde? Eller er det snyd? Nej, men det kan man sagtens gøre, det er indtil rigtig godt. Man skal bare lige komme ned i lidt varmt vand, fordi så slipper lige den der fedt, der sidder rundt om tarmen der. Skal man have tarmen i varmt vand? Ja, bare kom tarmen i varmt vand, ja. Du sætter dig ned i en bage, og så trykker du medisteren op i vandet mens. Så skal både medisteren, tarmen og kuglerne skal i varmt vand? Det skal den nemlig, ja. Men i den rigtige rækkefølge? Ja, og når det så kommer op til overfladen, så er de ved at være ja. Lars, det kan vi ikke sige mere præcist. Nej, og vi kan ikke følge op på flere spørgsmål, Lue. Nej, men du fik os... Lars. Det kan du fortælle jer, I savner på os også, så er det så okay for jer. Ja, men ja. Vi savner... I kommer ikke tilbage alligevel. Lars, vi savner sgu også dig, og vi havde faktisk tænkt at spørge, har du mulighed for at flytte butikken til Amager? Ja, men jeg har jo lige undersøgt, om der kan komme en 3x34, så fjerne lortet her. Men det er nok ikke lige til lige nu. Nej, okay. Jamen, Lars, kan vi bestille 4 kilo skinkesalat? Helt sagtens. Jeg savner bare din skinksalat, så vildt. Så tager jeg metroen ud med dig om lidt. Ja, fordi... Der er ingen kunder alligevel i øjeblikket. Nej, men ved du, det der er problemet, det er jo med en skinksalat. Det er meget skinksalat. De fleste slagter eller smørbrødsforretninger, ja. De har jo... Det, der hedder pålægssalat. Jamen, så er det det der med, og det er meget røget. Det er din bare ikke. Mm-mm. Nej, min er ikke røget. Nej. Og det er godt. Hvad er hemmeligheden bag den? Hvad er det med røget? Ikke røget. Det er flot. Lars, vi snakkes ved, og tak. Jeg står stadigvæk i skålen, så der er ikke røget nu. Ja, tak. Det er godt. Du med distan i skålen og kuglerne ved det varme vand. Tak, det er varme vand. Det er godt. Vi ses. Ja, ja det er rigtig godt. Ja, i lige måde. Moin. Hej, hej. Moin. Hvem ved, om vi ringer igen en dag? Det tror jeg da næsten, vi gør. Men først, sikkert jo en lille mus. Sikkert jo, at Lars, han er kommet til at lyde som en lille mus, hva'? Det var da sjovt. Ja. Det var da skægt. Det var skægt. Problemet er, nu står de 8 slagter, der er ansat nede hos ham. Og er på vej herud med metroen. Med 4 kilo skinkesalat. Ja. Det er jo sådan, at der bliver sået tvivl om Sonny og Sissis formåen. Kunstneriske formåen i forbindelse med High School Musical enden, som skal opføres på Fredericia Teater. Jamen, den har premiere i næste uge. Er det i næste uge? Sonny og Sissi er blevet fyret af teateret, kan man sige. Nej, de vil selv valgte at gå, efter at de ikke har fået nok prøvetid. Det er sådan, det er. Vi har The Secret Lost Tapes, om man vil. Vi har klip fra øvedagene ombord på teateret. Ikke? Ja, det klip, vi skal høre nu, er jo klippet lige altså for de helt højspændte dage, lige op til selve bruddet. Så derfor tror jeg også, at man kan høre i... Jeg tror, det er Shishis. Der er lidt mere kant, end man normalt hører fra hendes side. Og man kan sige, at deres manager, ikke i det her tilfælde deres far, men deres manager, Mikkel Frederik Petersen, deres underhånd, er ude at sige, jeg vil godt lige slå fast, mine børn kan synge, de har en stor gloværdig karriere med sig, og derfor får Fredericia Teater ikke lov til på den måde at... pisse på dem. Nej. 12 millioner vil han have. Mm. Det er lavt selv. Pengene skal jo ikke gå til... Børnecancerfonden. Ja. Men her er nogle af de bånd, som ingen andre har kunne få fat i. Eller det bliver så overskuddet. Det, altså når omkostningerne til retssagen, eller... Ja, eller den, som Dansk Artistforbund er så gode, at de fører. Det er flot. Ja. Men her er Sonny og Sissi fra de absolut næst sidste optagelse. Næst sidste prøve, de fik lavet over på Fredericia Teater. Se der går en zebra med halen i skyggen. Se der går en zebra. Nå, nu er klokken, der er gået ind og blevet 15. Red af klokken. God eftermiddag, velkommen til anden time. Det var dig nummer. Det er jo Death Cab for Cutie, valgt, fordi det er rigtig godt, men også fordi det har en længde, som gjorde, at min gode ven Anders Breinholt kunne nå tilbage fra vuggestuen. Det er således, at det er jo det, og det er også det, der gør, at vi alle sammen er kun mennesker. At der sker det, at Anders' datter har lidt tynd mave, og så ringer man fra vuggestuen og spørger, om det er muligt at hente lille Ellen. Og det er det jo selvfølgelig, fordi at sådan er det. Og det gør jo, at Anders PT, ja, nu kan jeg se, at han kommer faktisk ind i studiet med, og der er det jo spændende, fordi det er altså, når børn med meget tynd mave har flyverdragt på, så er det jo ligesom at åbne lykkeposer, når man klæder dem af igen. Tynd mave og kædeldragt, Anders, det er jo altid en spændende cocktail. Ja. Hvad gemmer barnet på? Hvad gemmer barnet? Og er det en lyserød eller en lyseblå lykkepose? Der, men her er det en lyserød, og spændende er det, om den også er der på en af siden. Velkommen tilbage, Anders. Tak skal du have. Og velkommen til vores gæst, ja. Ellen, som er i radioen. For, er det første gang, Anders? Ja, det var det næsten første gang. Hun blev jo til i radioen, kan man sige. Ja. Så det er ikke nødvendigvis første gang. Nej, men altså... Jeg vandt jo en quiz på Voice. Ja. Det er bare for at sige et eller andet. Jamen, det var da også godt. Så jeg er nået fra Vandløse og her tilbage. Ja, det er faktisk meget godt, men det var også... hørte du det gode nummer? Ja, det var Death Cab for Cupid. For Cupid, og fuldstændig rigtigt. Anders, vi spiller nu et lille stykke musik, så I to lige kan komme til hægterne igen. Tak skal du have. Og så tager vi den derfra, fordi vi har et meget spækket anden time. Vi skal nå en hel del. Nu ser vi, jeg lovede Zero Seven sidste time. Nu kommer det med nummeret Destiny, og så vender vi tilbage med en treklang af humor og spas. Ja. Yeah. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejdere tirsdag eftermiddag. Klokken er 21 minutter over 3. Knap. Vi er rigtig glade for, at vi har mange, der er mange, der lytter til det her program, og det er vi jo usandsynligt glade for. Ja. At opbakningen omkring lyttertilstanden til programmet er høj. Og det gode ved Danmarks Radio er, der behøves man ikke nødvendigvis at lave et program med mange, altså det er public service. Mm, mm, mm. Det behøves ikke at være et program, som virkelig har stor succes. Det har sin berettigelse alligevel. Der er jo den store velsignelse i at have mange flader, om så man siger, komme ud på, at der i nogle af hjørnerne af de flader er... Kan der være hjørner af flader? Ja. At der er simpelthen plads til det lidt akavet, det lidt anderledes, det lidt specielle. Ja. Og det, som så er interessant, det er, at på P4, som jo er Danmarks mest aflyttede radiostation... Suverænt. Der har der været et program i mange, mange, mange år, der hedder Danmarks Mester. Ja, og det er et quizprogram. Det er sådan noget, min mor lytter til. Det er sådan noget, min farmor lytter til. Min farmor død. Det er den ældre af min farmors død. Hvis hun havde været her, så havde hun stadig lyttet til det. Ja. Og Danmarksmester er med Niels Boesdal. Det var det, det er det ikke mere. Og Nej. Der var en kæmpe lyttestorm. Men det man sagde, det var, for deres ledelseside sagde, han er så stort hit på radioen, så ved du hvad, han bliver også et stort hit i fjernsynet måske. Vi laver fjernsyn, ja. Så man har givet ham et program fra kl. 11.30 til kl. 12 om formiddagen. Mm. Fordi så har man været så snedig for der et side og tænkt, ved du hvad, alle de lyttere, der er formiddagen på P4, de vil sikkert hellere tænde for fjernsynet, og så vil de se vores største lytterkort der. Præcis. Jeg kender ikke seertallet på Niels Boesdals formiddag med Niels, hedder det. Det er et rigtig, rigtig godt program. Ja. For det segment, kan man sige. Ja, og hvad er det for et segment? Fordi i det program, der bliver sendt i dag, tirsdag kl. 11.30, hvad er det et segment, jeg er ikke helt i stand til helt at afkode materien i? Det er en gæst derinde, som hedder Jan Kjærsgaard. Jan Kjærsgaard. Og han var på besøg i formiddag med Niels Boesdal i dag, altså. Og vi lader bare klippet køre uden at sige, hvis vi skal ikke kommentere det. Det er Jan Kjærsgaard, der fortæller om sin fascination af sten. Og her står Jan med alle stenene. Jan, velkommen til. Ja, det gør jeg jo også. Ja, ja. For mig at se, så det her er jo en bunke sten, ikke? Nu har jeg har arbejdet på Danmarks Radio i over 30 år, ikke? Og jeg er gået op ad trappen, og jeg er gået hen over flisegangen. Og først i dag har jeg opdaget, at den flisegang, den er fuld af blæksprutter. Ja. Du har øjnene til det. Det er da nok muligt, at jeg er blankt indrømmet, når jeg kommer forbi en bunke sten. Og det er nok... Så kan jeg ikke lade mig begynde at rode og kigge. Det er samme, når jeg er ude på stranden. Og kommer hjem, så hænger mine bukser helt ned på knæene. Der er så mange spændende sten, at jeg kan altså ikke rigtig lade dem ligge. Ja. Hvis du nu prøver at kigge på den der sten se, ja. Der, og ja. Alene det her. Prøv lige at lægge mærke til, den er bølgeribbet. Den kunne jeg altså ikke lade ligge, men altså umiddelbart skulle jeg videre. Men du havde også problemer med at have den i lommen. Jo, det havde jeg. Så det, jeg gjorde, jeg vendte bunden i vejret på den. Jeg tror ikke, der er ret mange andre, der ser efter sådan noget, men der kunne jo komme en eller anden tost, der gjorde det. Ja. Og du kan se den her. At man kan ikke lade den samle op bare for skønhedens skyld. Og hvis du lige gør en våd, det er da svært at lære sig. Man kan selvfølgelig slibe den. Man kan også gøre det, man giver en gang bonovoks, lige stille polere den ind, så bliver den også fin blank, så må man ikke gå slik på den hele tiden. Nej, nej. Ja, nu går jeg lige våd i den her vej, jeg sidder for. Ja. Og så er der altså også nogen af dem, du har taget med ved, som nærmest har fungeret som en form for healing, eller hvad sådan noget hedder. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Ikke? Altså, de har det, nogle evner. Og det virker aldeles fortrinligt. Og noget, der ellers også virker, det er hulsten. Ja. Men hulsten, dem finder jeg rigtig mange af rundt omkring. Jeg har en til der. Det er hulsten i sværs igen. Ja, ja, ja. Masser af hulsten. Dem savner op. Fantastisk, ja. Så suger det jern til sig. Og så får vi den her knaldende rødbrune farve. Det er egentlig den samme. Den er bare ligget og suget til sig dernede. Af jern. Ja, altid sådan en lille. Og så en lille flintsten her med et hul i, der er så smuk, det er formen. Den kan man jo ikke bare lade ligge. Den skal med hjem, sådan en. Pæl i kødet. Det er det dansk band, der hedder Kiss Kiss Kiss, og nummeret, der hedder Call Me Kiss Kiss Kiss, som vi hørte optrådte til Danish Music Awards i lørdags. Som jo blev direkte sendt på MySpace TV. Og på MySpace TV, eller på DMA 2008, tror jeg, der kan man nok se showet igen, og der kan man se deres optræden, som var rigtig, rigtig god. Ja, du var derinde. Ja, det var jeg. Og må jeg også den forbindelse sige, Jan Gindberg var vært, og Jan Gindberg var meget, meget god. Ja, det har jeg også hørt. Ikke fordi, at det vil han nok ikke være. Nej. Men det var ligesom som om, der sidder 300-400-500 rigtig fede, du ved, pladseskabsfolk, selvfede pladseskabsfolk i sådan en sal, der man skal se sådan lidt, ja, fint, og Jan Gindberg, slap af, du ved, du var sjov for nogle år, 10 år siden. Men Jan Gindberg var meget, meget morsom, og var rigtig god til det. I studiet nu er jo ved at være godt befolket. Der er jeg, der er Anders, og der er Ellen med tynd mave. Ja. Det vil sige, at Ellen lynhurtigt kan brede sig, så sige, i studiet. Hun har ikke gjort det endnu. Og så ryger hun ned for mit ben. Sådan lige så stille helt af sig selv. Friktionen ophører med at være til stede. Nej, hold op. Ej, det må næsten ikke sige. Ej, det er meget varmt der, hvor hun sidder. Ja. Tynd mave skal man ikke spøge med. Ja. Og så er der jo kommet en lille ny, Anders. Og jeg ved ikke, om du vil fortælle forhistorien? Forhistorien er, at jeg på et tidspunkt skriver til Mads Brygger, som jo er en af værterne, de to værter på den 11. time. Hvad er det som ene, siger hun mærkeligt? Hun gav mig et stykke banan. Ja, tak skal du have. Det er banan, der har været inde i munden på hende. Ja, det er meget. Det behøver ikke at handle om det. Der er jo ikke nogen, der havde hørt det, hvis det var. Det tror jeg. Men Mads Brygger er den ene af de to værter, den anden er Michael Bertelsen på den 11. time, som er DR2's talkshow. Som jo starter i aften. Og så skriver jeg til Mads, for et stykke tid, Mads, kunne I ikke tænke at være med i programmet? Mm. Svarede jeg? Så hører vi ikke rigtig noget fra Mads Brygger. Men så i mandag, så hører vi så, at Michael Bertelsen, altså, han har valgt i går at være med i Godmorgen P3. Ja. Som er også et godt program. Ja, ingen tvivl om det. Så møder vi dig, Mads Brygger, i går ude foran DR-byens hovedindgang. Hej Mads, siger vi. Ja, hej Mads. Hej drenge, hej. Siger jeg. Og så siger vi, hvordan går det? Det går godt. Siger vi, Mads, kunne du tænke dig med i programmet? Ja, det kunne du godt, siger du. Nej, faktisk siger det der med, hvorfor har du ikke svaret på mailen, siger du. Og så siger mail. Ja. Hvad er det? Hvad er det? Og så siger du så, den har jeg sgu nok ikke set. Fair nok. Kunne du tænke dig at være med i vores program i morgen? Jeg er kun på PBS'en. Ja, så skal det være i morgen. Ja, det skal være i morgen. Godt. Jeg kommer ved 2-tiden, siger du så. Og nu klokken 3:30. Men Mads Brygger, velkommen til De Sorte Spejder. Tak. Mads, jeg er glad for at være med. Men Mads, hvorfor kom du så sent? Det har jeg ikke overblik over. Nej, det finder jeg. Men det er ikke noget med diarré at gøre. Men det er også fordi, I begynder jo i aften, og der er selvfølgelig en del premiere-nerver. Lampefeber. Er der stress også forbundet med... Fordi nu hører vi jo, at et andet program, der starter i aften, er jo Giv mig 5 med Hans Pilgaard, som også har premiere i aften. Og der udtaler Hans Pilgaard. Anders, kan du lige nævne det, hvad det er, Hans Pilgaard siger? Man er rimelig op at køre, når man skal præsentere noget nyt, der er premiere på programmet i aften, ikke? Og endnu ikke ved, om det falder i folks smag, så jo, jeg er stresset, og Hans Pilgaards stresstærskel er helt op i høj, kan du se. Kan du vurdere, altså det røde felt. Hvor er din stresssituation? Er den grøn, gul eller rød? Ej, men så slemt er det slet ikke. Nå. Altså, hvornår sendte de sidste udsendelse, inden I gik på vinterferie egentlig, Mads? Skal vi rippe op i det? Ja. Nej, men det gjorde jeg vel en gang i oktober, ikke? Nej, det vil jeg ikke sige. Ej, I sendte det sidste program i midt november. start november sidste år. Så vidt jeg husker, ja. Ja, ja. Og nu er vi tilbage igen. Og årsagen til, og det er jo noget helt andet på fjernsyn, fordi når man sender en halv time, så er det jo det samme som så skruer en halv times radio. Ja. Og hvad hedder det? Nej, hvad vil du sige? I har haft god tid til at forberede jer, ja, kan man sige, på den nye sæson af den næste time. Hvor lang tid kommer den nye sæson til at køre? Den kører helt ind til maj. Hold da. Ja. Og det er 3 dage om ugen, ikke? Ja. Men altså, nogen, der har fortjent det, vil jeg så sige, så er det dig, Michael. Og fordi det er jo ikke satire eller noget, det er det bedste fjernsynsprogram, der er på Danmarks Radios kanaler i øjeblikket. Ja. Eller det er så i øjeblikket, men vi glæder os til det starter. Jeg glæder mig personligt til det starter igen. Er der sket noget nyt i programmet i forhold til i efteråret? Jamen altså, magtspillet mellem Michael Bertelsen og jeg, det udvikler sig. Åh. Oh. Han er jo mellemtiden blevet, hvad skal man sige, Whiskybæltets Bill Clinton. Ja, bedste ven med Dags Riftbjerg også. Ja, og Whiskybæltets Bill Clinton, godt. Jamen, og så forsøger vi jo at skubbe til grænserne. Mm. I aften viser vi en af de kontroversielle tegninger. Muligvis. Nej, det gør I simpelthen. Det gør I ikke. Ja. Plus, at vi skal ind i de allermørkeste afkroge af Jyllandsposten. Oh. Det glæder mig at høre. Helt ind i chefredaktør Carsten Justes indbakke. Vi får pokker. Men du så godt, hvad Hamas-kaninen har lige truet. Den farlige Hamas-kanin. Ja. Ja. Og Hamas-kaninen, og det er det, der bekymrer mig allermest ved Hamas-kaninen. Jeg skal sige til lytter, der tænker, hvad er det? Det er jo på i Gaza, i Gaza har Hamas et børne-tv-program med en kanin. En mands stor kanin med et lidt stift blik, vil jeg sige, som udslinger forbandelser mod det, der er hint, og har altså lige udstedt dødstrusler mod Kurt Westergaard, tegneren af en af de andre kontroversielle tegninger. Ja. Og i den forbindelse var jeg inde på YouTube og se noget af Hamas-kaninens tidligere meritter, og der kan man se, at Hamas-kaninen faktisk er bror til en bjørn. Det lyder faktisk som en bamse kylling setup. Det er det lidt, men det bekymrende er, at bjørnen døde her tidligere i år på et hospital på Vestbredden, fordi at Israel jo blokerer, eller... Det var så også i Gaza, undskyld. Det var i Gaza, og man så, og det kan man gå ind og se på, hvis man søger på Hamas og kanin. Bjørn? Jeg kan ikke huske, hvad den bjørn hedder. Den dør og får hjertemassage af hele personalet, men der er ikke noget medicin til at redde den, fordi at Israel har jo blokeret, og det gør, at kaninen nu er alene. Mm. Hvor fører dette hen? Det er tankevinkler. Hans Pilgaard, han bliver spurgt i dag i BT, Mads, ja, hvis han har stress, ikke? Hvad der så kan få ham til at slappe af? Ja, godt, ja. Så svarer han, når jeg sidder og snakker med Michelle Bellés lille datter, eller har en søn i armene og danser rundt til Thomas Helme i, så glemmer jeg alt omkring mig. Mm. Hvad kan du? Brygger, hvad kan få dig til at slappe af? Helt af. Jeg plejede, før Niels Bostad røg over og lave fjernsyn, ja, så hørte jeg formiddag på 4'en. Ja. Så glemte du alt omkring dig. Ja, det gjorde jeg. Og så fordi han havde sin målgruppe i sin hulehånd. Fuldstændig. Mm. Det er jo meget aggressive mennesker. Pensionister, arbejdsløse, de har været oppe tidligt, de har røget cigaretter, drukket kaffe, og så sætter han ind. Ja. Han siger for eksempel, København, affald flyder overalt, opkast, urin, knuste flasker, er det ikke frygteligt? Mit navn er Niels Bostad, formiddag på 4'en, ring ind, og så går det bananas. Jeg tror ikke, han siger urin. Så er det rigtige mennesker, der er igennem? Så meget rigtige. Jeg hørte en fantastisk episode, hvor der er en mand, der ringer ind og brokker sig over, at Niels Bostad havde afbrudt den tidligere lytter for at spille et stykke musik. Det mente han var uhøfligt. Ja. Så Niels Bostad, jamen altså, nu får du jo lov til at sige, hvad du synes her i radioen. Så siger lytteren, jo, men jeg kan jo ikke være sikker på, at det bliver sendt ud. Det er sådan nogle lyttere. Ja. Ved du hvad, jeg tror, når vi skal nemlig ikke sende i næste uge, så tænker jeg på, om man kunne retransmittere højdepunkter fra formiddag på 4'en i vores sendetid. Ja, og hvor man afbryder det med musik. Hvor man afbryder det med musik, dog. Ja. Det er genialt. Mads, udover Justes indbakke og den optrappede magtkamp mellem Whiskybæltets Bill Clinton og dig selv, hvad har vi mere i vente? Er der nogle langsigtede patient? Er der sat nogle store tanker i søen? Nogle store skibe i søen? Mm-hmm. Det er der, men det... Jeg ved ikke, om vi har beføjelser til at fortælle om det. Nej. Men det kunne vi ikke tage det... På den lange bane? Jo, det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Ja. Så snakker vi mere stress. Anders? Ja. Mads Brygger, Hans Pilgaard, ikke? Han blev spurgt, hvad gør det for at undgå stress? Var det ikke sådan mere, at han var så følsom, at han var nødt til at stoppe? Jo. Men se, den er oppe i det, Mads. Ja, den er galt. Den er deroppe. Den er galt igen. I BT's stressbarometer, ikke? Ja. Hvad gør du for at undgå stress? Han går afsides for at være lidt for mig selv, skriver han. Eller svarer han. For eksempel ligger han sig på sofaen eller i badekarret derhjemme og bare lytter til noget Leonard Cohen. Hvad gør du for at undgå stress? Eller jeg kan måske formulere sådan her. Jamen, jeg vil virkelig sige, at jeg kan ikke tåle at slappe af. Det er derfor, at pausen fra vi gik altså på juleferie til nu har været et mareridt for mig. Ja. Jeg fik en influenza, der var som en blanding af skizofreni og AIDS. Fy for pokker, den her. Den krasser altså, den går. Ja, men det, min krop brød sammen. Altså et decideret kropsskred? Ja. Hvad har du ellers lavet i vinterferien? Eller ferie? Hvad har du lavet i pausen? I været syg. Okay. Pust, har du virkelig været syg så lang tid? Jamen, jeg var syg næsten 3 uger. Ej, for satan. Er det en blanding af AIDS og skizofreni? Det er sådan noget, jeg sådan føles, ja. Fy for satan. Det er godt, du kommer over det. Ja, det er. Du ser godt ud nu. Ja. Jamen, tak skal I have. Ja. Mads, tak fordi du kom. Vi skal. Det var en fornøjelse. Jamen, det er ikke fordi, det kunne godt have været længere, men så skulle du næsten have været til tiden. Ja, det er min egen. Det er okay. Altså. Ja, det er. Men tag Michael med en dag, og så skal vi have lovet for, at vi tager på en lang bane, for det vil være rigtig hyggeligt. Og så prøv lige at dykke ned i formiddag på firens arkiver. Det her med en aftale. Mads Brygger, mine damer og herrer. Hvad tid er det i aften? Klokken 23. Ikke? Klokken 23.00. Det er derfor, programmet hedder det. Ja, den 11. time. Mm. Det er et synergieffekt hele vejen igennem. Ja, men altså, hvad er det, man siger? Show it, don't tell it. Det hedder jeg faktisk, når det er Ulla Dallrup, der opfandt det. Ja. Hov, det er det forkerte nummer. Hov, stop. Skal jeg nummer et. Undskyld, jeg sagde noget forkert. Tell it, don't show it, siger jeg. Tak, Mads Brygger. Ja. Og helt til hjemme. Jamen, og helt smil. Helt smil igen. Ja. Kære lytter, vi skal have de sorte spejlers ugens uundgåelige. Det er Tobias Lütjenkirchen og nummeret, der hedder Drei Tage Wach. Tak, Mads. God fornøjelse. Det er de sorte spiders ugens uundgåelige. Prøv lige at mærke til, hvordan sådan unge bunke musik, hvor fedt det er at snakke indover. Ja, det er. Jo, du lytter til Radio Horsens. Oh, yeah. Dagens musik, de rigtig fedt body holly, vi sætter til klokken gået eller bedre, som også om 24. Sådan snakkede jeg engang på lokalradioen. Du lytter til The Buddhist. Den her, der kalder sig så meget som Michael Jackson. Bakker baglæns ud af studiet frem til toppen af timen. Vi skal lige have et par over for vores sponsorer. Og jeg er den trætte fra Radio Horsens. Jeg taler som om en kompressor for stemmen. Altså, det er de sorte spejders ugens uundgåelige. Tobias Lütjenkirchen og Drei Tage Wach. Wach hedder nummeret, ikke? Ja. Er vi klar? Ja. Ja. Ja, hvad er det nu? Dog hvad, så vågnede man. Det er tillidsbingo, det der. Vil I ikke være søde? Hvis jeg har lyst til at deltage i denne lille leg med tal, lave en plade på 90 felter, benyt kun 15 af dem, udfyld dem med tal, man holder af, og sætter jer til at vente, så vil der blive læst tal op i studiet. Og når man mener, man har en række vandret, så ringer man ind på 70 20 20 20. Altså 70 20 20 20. Og så siger man tillidsbingo, når vi siger hallo. Og til at læse bingotalen op i dag, der. Hvem har vi hyret i dag, Anders? Der er det stadigvæk tal, som bliver læst op, og det er fra 1986. Det er fra idrættens, det er svært at sige, torsdagsbingo på Kanal 2 fra 1986. Det er Jan Messmann. Jan Erik Messmann. Ja. Jan Erik, som jo havde. Han startede sin karriere ligesom Frank Jensen. Nellemann. Frank Jensen jo gjorde i gamle dage som bingo-oplæser. Gud, de numre skal vi også have fingrene i. Ja, det tror jeg Frank, godt, du kan huske. Men er der nogen, der har en lydoptagelse af Frank, så vær sød at sende den. Vi hopper bare ud i det, som man siger. Prøv at høre. Og det er altså en række. Ja, tak. Nej, stop lige den der. Det var ikke meningen. Det er for Dalén heroppe, Henning. Undskyld. Vores tekniker er jo Oscar-nominee. Og når man arbejder sammen med nominees, så skal man huske at melde ordentligt. Godt. Jeg er lidt forvirret. Godt, vi starter. 39. 89. 89. 89. 63. 63. Og. Jeg skal lige sige, der ligger nummer 12. En palle nummer på 12. Motorvej E45 sydgående mellem afkørsel 46 Aarhus Nord og afkørsel 35. Tyst. 35. 35. Nummer 3. Hallo? Nummer 3. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej, men hvad er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Michael. Hej, Michael. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Michael, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Køge Motorvejen. Nå, for nå. Den. Og du lyder lidt tvær, så det må være sydgående. Det er sydgående, du var hjem. Det har du ret i. Michael, hvor bor du henne? Jeg bor i Vordingborg. Michael, arbejder du i København? Det gør jeg, ja. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange gange om dagen sidder du og tænker på, når du sidder i din bil på vej hjem? Eller hvor mange gange i løbet af en uge sidder du og tænker på, ved du hvad? Hvorfor bor jeg i Vordingborg? Eller hvorfor arbejder jeg i København, nu når jeg, eller i Høje Tostrup? Hvorfor, altså, det er noget lort, jeg skal sidde her i den her kø hver eneste dag. Tænker du nogensinde det? Ej, 2-5 gange om ugen. Hvad er den værste af køerne? Den værste af køerne, det er om morgenen. Er det så, er der nogen forskel på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag, eller er det altid en møgkø om morgenen? Det er normalt om mandagen, det er værst, ja. Mandag morgen, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Hvorfor det aner jeg? Men nu sidder du altså i køen sydgående. Hvor langt er du nået? Nej, der er ikke kø nu. Jeg kører lige ved Karlslunde. Så er du lige kommet ud af vejarbejdet? Svup, sagde det. Så har du nået igennem. Nemlig. Ja, jamen, det er nok god om igen. Mia, hvad laver du i Høje Tostrup til daglig? Jeg sidder og i et byggefirma. Ja. Er du tidlig håndværker så? Ja. Ja. Og så er du byggeleder nu, eller byggechef? Nej, jeg sidder og tegner hus. Nå, er du arkitekt? Ja, bygningskonstruktør hedder. Okay. Så bruger du et CAD-program, ikke? Det er rigtigt, ja. Et CAD-program er jo det første program, der nogensinde blev lavet, altså i det hele taget til computeren, er det ikke, som stadigvæk også eksisterer, hedder det samme, som det hed dengang, det blev opfundet? Fisk. Aner det ikke. Jeg synes, det var et godt spørgsmål. Hvor er I Vordingborg? Er det selv Vordingborg, du bor? Nej, det er lidt udenfor. Ud mod Kallehave? Ja, det kan man godt sige. Okay. Mod motorvejen. Ja. Det er dernede, hvor Michael Falk også har boet, ikke? Det er det, ja. Men ikke længere, vel? Pas. Anders, så har jeg både stillet noget, så, og du har fået et fisk, så står det 1-1. Ja, måske. Michael, bor du alene, eller har du en kone eller en mand? Jeg har en kone, ja. Ja. Og er der børn faldet til? Det er der også. Oh, hvor mange? To. To. Hvor gamle er de? I er 25. Og hvor gammel er du, Michael? Lige der omkring 30 år til. Ja. Og damen, hvor gammel er hun? Konen? Kvinden. Hvad siger du? Kranen, hvor gammel er hun? Hvor gammel er din kone? Jamen, det er lige nøjagtigt det samme. Ah, ja, klart. Naturligvis. Der er du altså smart, fordi der redder du den lige. Så er der ikke blade, når du kommer hjem. Nej, og hvad hedder din hustru? Hun hedder Helle. Ah. Michael, du kan jo vinde en t-shirt til Helle, hvis det er, eller det har du allerede gjort. Ja, du har det. Du skal sende os en e-mail på satansøgnel@dr.dk, og hjemmefeltet skal Michael skrive. Hvid chokolade. Er ligesom Kenneth K. Hvid chokolade er ligesom Kenneth K. Ja. Og så selvfølgelig dit navn og din adresse. Men jeg skal lige høre, nu kører du på motorvej. Er det trafikmæssigt på nogen måde forsvarligt at aktivere blinklyset nu? Ja, det kan jeg godt lige prøve. Så vil jeg meget gerne lige høre den, bare lige så vi lige kan nå at gætte. Ja. Der var ja, tak. To gange lige. Kan jeg høre noget? Ja, det er hørt. Ja. Lavede du et vognbaneskift, eller simulerede du bare en eller anden form for? Nej, jeg kan ikke skifte ind i nødsporet. Nej, modtaget. Anders, vil du gætte først? Jeg tror faktisk, jeg ved, hvad det er den her gang. Jeg ved også, hvad det er. Så sig. Det er en VW Passat. Det er en ældre udgave, men det er lige meget. Jeg har et andet gæt, som er ikke helt sammen. Jeg tror, vi er over i en Peugeot 406. Desværre. Hvad er det? Det er en Skoda. Octavia? Ja. Åh, pis. Men det er jo det samme som et Passat. Det er det samme blinklys. Det er nok det samme blinklys, og det ja. Er det jo. Jamen, det er ikke engang løgn. Men Anders, det var ikke den rigtige bil. Nej, det er helt rigtigt. Michael, vi vil ønske dig tillykke. Ja, tillykke. Og når du kommer hjem til Helle, så sig til Helle, der er en t-shirt på vej. Det var i orden. Og så kør forsigtigt. Det skal jeg gøre. Spiller vi lige et stykke musik, og så spiller vi pladen fuld om lidt, ikke? Okay. Ja. Ved du, hvad vi har glemt? Anders, nej, vi har glemt at spille et nyt nummer på Tue Vest. Men det der er jo, men det har vi her. Jeg har det klar. Det havde vi lovet. Jamen, jeg har det klar her. Skal vi spille det? Jamen, det gør vi, fordi, men så må vi bare nøjes med en omgang tilspingo. Eller så skal vi bare spille to numre med Tue i morgen. Og så tager vi tilspingo nu. Men på den anden side bliver der noget kisse i arbejde med tidsbingo, fordi der er 6 minutter til at gøre det. Men man kan sige, det er så ikke Tue Vestes skyld, at vi ikke når at spille pladen fuld i tidsbingo, fordi at... Nej, det er vores egen skyld. Det er vores egen skyld. Nej, det er Mads... det er Mads Brøggers skyld, ja. Det er også rigtigt. Hvorfor kan vi den ikke spille den her over nu? Ja. Skal vi tage Tue Vest? Du er åben for et eller andet. Sådan der. Vi tager Tue Vest. Er det radioavisen, man kunne høre? Sin karriere har hun optrådt på... Nå, det er fordi, jeg skulle have for radioavisen. Nå, fedt. Og hun var nok en af de skuespillere med det. Det er altså et studie, som... Nå, det er lige meget. Ja, det er også... der er de færreste, der ved det, men radioavisen er jo ikke direkte. Nej, det er den ikke. Den bliver, den bliver sikkerhedsmæssigt årsager bondet, hvorefter at hende, der har læst den op, går ned i en skudsikker bunker og bliver der under selve afspilningen. Og det, der også sker, det er, at det er hver morgen mellem 6 og 9, at de laver nyheder til resten af døgnet. Ja, og den anden ting, som vi færreste er klar over, er, at verden som sådan ikke eksisterer, når man ikke kigger på den. Nej, det er også rigtigt. Alle de mennesker, du går forbi hver dag, når de går forbi dig, så stiller de sig hen i en lade nede i Avedøre og venter på næste gang, du går forbi. Ja, så er jorden jo flad. Godt. Anders, ja? Så skal vi spille et nummer nu her. Tue Vest. Som er fra Tue Vest kommende plade, der hedder Vi er nået hertil, den får premiere på mandag. Ja. Og det er et nummer, der hedder... Det hedder... Hun vil bruge flere dage på at blive nøgen. Prøv at høre, hvor fantastisk det her nummer er. Ja, det er meget, meget det smart. Er et usandsynligt blæret nummer, ja, for den kommende Tue Vest-plade. Det klæder ham at blive ældre. Ja, det er det. Det er fantastisk. Prøv at høre. Det er vores tids CV, du. Ja. Det kan man godt kalde ham, ikke? Ja. Det her nummer er et typisk Tue Vest-nummer. Men du har ret. Det er dejligt omkvædet muligt. Så på et tidspunkt, ja, så kommer lige den her guitar-solo, det der... Det er totalt 80'er... Ja, det skal bare ikke være med i et nummer. Men der skal jeg sige, hvad der er sket? Mm. Der har været rigtig meget med det der, ikke? Og så har de sagt, skal vi ikke have lidt mindre af det der? Så lidt mindre. Og så ham, der har fundet på den guitar, han har sagt, det der bliver. Ja. Fordi det er det sidste lille. Det skulle lige have været snøs ud. Den har ligget, der har ligget sådan 4 minutter Led Zeppelin, hører mig. Ja, jeg tror det. Og bare, skal du se det live? Det minder mig om, at John Ser Alt optræder live i Herning på lørdag. Oi. Og det betyder, at Rebecca, weekenden bliver ikke helt så langt, som du havde regnet med, den skulle være. Du skal da til Herning. Du skal da til Herning, ja, skal. Rebecca. Også selvom, at vi ikke sender hele næste uge. Det er nemlig sådan, at hele næste uge, der holder vi på det sorte spejder. Vi holder ikke fri. Nej, vi er på studietur. I New York og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, ja, vil man hele tiden kunne finde opdateringer. Ja, hvad vi oplever. Ja, vi laver videofilm og billeder direkte op til vores hjemmeside, sådan så der jo stadigvæk er en form for indhold. Og så kan man sige, ja, det er for licensbetalernes penge. Ja. Nej, det er det ikke. Det er sådan en uddannelsesfond, som man selv betaler til. Så bare lige det, der stået fast. Der skal helt sikkert nok sidde nogen, der kan få lidt ondt i røven. Vi skal til New York. Ja, kan vi nemlig. Vi har en del af indslag, som vi ikke nåede i dag. Blandt andet politiske tricks, knep og undvigemanøver, når vi i morgen. Ja, tak. Så har vi, hvad var det, jeg også tænkte på? Der var selvfølgelig, jo, opfølgningen på Ilderen. Ja. Ilderen Ymer fra Hjørring. Ilderen Ymer fra Hjørring, som... som er tilbage, hvor John Ser Alt hævdede, at den ikke kom tilbage, og så videre. Hele den sag... Må jeg lige spørge noget? Hvad sker der i nyhederne? Der sker der er breaking. Altså, der er hele 3 for betræne nyheder nede nu. For, det er fordi, vi har kommet til at sige det der med, at nyhederne ikke bliver sendt live. Og der, så har de lige fundet ud af nu, at det gør vi sende det live. Vi kan sende det live. Vi kan altså sende nyhederne live. Ja. Lige nu... spændende, at det er Christoffer Meiner, og det hele sidder på alle. Der er nu mindre okay? end 30 sekunder. Er du okay, Magnus? Er det okay? Ja, jeg er helt okay. Ja, men du, din mund siger ja, men dine øjne siger nej. Uden på smidt du lige ind i graden. Ja, du er klovnen. Du er den tyske grædende klovn. The Storm. Kære lytter, tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken er 1600. Nu vil Ellen skal på toilettet. Mit barn. Om 8 sekunder siger vi tak herfra, så er det tilbage til virkeligheden. Vi kommer tilbage i morgen. Alt er godt. Det kan ikke gå galt. Tag selv højtidligt klokken 16.